Богдан Ребрик, касета третя. Тут закінчення другої оригіналу і третя. Я би хотіла, щоб я ознайомилася з текстом тої статті, яку ви напишете. Я їй пообіцяв і так зробив. Десь через тиждень я написав ту статтю. Прийшов в університет, її не застав. Сказали, що вона десь на лікарняну, що її нема. Другий раз я не приходив, і мені цю статтю друкували в Карбах-Гір. То серйозно, і про неї я чув вже потім, коли навіть вернувся з Заходу, що її передруковували там. Саме ці моменти, бо вже коли на світовий конгрес, цей з'їзд українців приїжджали звідти, то мені люди згадували. Ну, це один такий з епізодів. Там було багато різних таких. Ну, як багато? Я знаю, може, 4 номера при мені виходив цей журнал. А все-таки в тій рецензії тодішній були ж якісь моменти, які стали вам звинуваченням? Звичайно, от і у вироку є. У вироку і звинуваченням цьому висновку. Цитуються ті так. Цитуються, і там є. Голова спілки обласної організації письменників був такий Карпенко, він нині в Києві живе. Це він давав рецензію і давала ця Люба Кільниченко. І на підставі цього вони судили. Значить, там звинувачення в мене йде, що інтернаціоналізм чи русифікація, дзюби, оцей от вертеп. Ну і книжки. Героя Чубая. Героя Чубая, поема вертеп. Потім йдуть ота література, що в мене було Україно-Московські договори, там, інше, ну там по вироку все видно. Але найголовніші пункти це те, що я вів усну дуже ворожу пропаганду, розповсюджував Дзюбин, інтернаціоналістичну русифікацію, оцей от вертеп поему і так. Це так, мовити, такий коротенько, може я щось упускаю, так що ти задавай запитання, підправляй мене. Ми говорили про Карбегір. Ну потім так, потім вже пішли в мітинги, потім ми тут створили УГС. Розумієш? Коли ви УГС тут створили? Ну, я був якраз тоді на Заході, коли створювалися тут. Ага, то без вас робилося. Без мене вже створили. Я їздив у 88-му році перед тим, як мав прийти Лук'яненко, приїхати він заслання. Він десь у січні 89-го він приїхав. Ні, він ще був на заслання. Так, він, бо ми разом були на Заході в один момент. Я в січні, він, по-моєму, у лютому приїхав тут. Можливо. Але ми по телефону підтримали контакти. Але я в Чорноволі був 10 разів. 11 лютого 2000 року Івано-Франківську продовжуємо розмову з паном Богданом Ребриком. Це касета третя. В РХП, приміщення РХП. Так, приміщення РХП на Незалежності 65. Так, я вже там пустив щось. Ага, в Чорноволі, так. Я ще був в хаті багато разів, він мені дзвонив сюди. Мова йшла про створення спілки. Тепер він чомусь, поки я не зайнявся своїм виїздом, відтягував. Чорновіл у мене відтягувався і показав, от приїде Лук'яненко. І ми все це організуємо. І ми будемо знати, чи всіх брати, там, тобто стояло чисто таке організаційне чи процедурні питання. Але я потім зайнявся виїздом. Оцим був. І так ніби трошки своїм за межі України, бо там мені дали дозвіл, почався ті мітинги у Львові на величезному 10 грудня, який був 88, 40 років декларації про право людини. Там був величезний мітинг. А перед цим у вересні так само був там знаменитий Іван Макар, так, теж у Львові. Десь серпень. В серпні. Вересень 88. То я в ці так само мітинги включався, був там, а потім десь якраз їхав на 10 грудня до Львова. Ще мені Чорновіл подзвонив, бо то важливий мітинг, оскільки 40 років декларації, загальної декларації прав людини. І вечором 9-го я пішов у свою скриньку поштову брати газети, дивлюся, там поштівка написано «Зайти в повір, принести 201 рубель і більше нічого. Я вже знав, 200 це за візу і рубель за бланк паспорт. Я вже знав, бо то інші там люди мені казали, що треба стільки заплатити. І таким чином я вже оце поїхав до Львова на 10 грудня, я вже знав, що маю виїзд. Я потім ніби відійшов трохи, бо готувався виїхати туди. А вже будучи там, я себе вважав. Тут я сказав хлопцям, що я є, в тому числі з Чорноволу, написав заяву, що я є членом УГС, я в кого там вже на заході йду як член ГС. Мене обрали заочно Марусика головою, а мене заступником. Хоч тут я був заступником Марусика по цьому. Хоч я вже вернувся аж в кінці червня. Сюди, ну а там вже пішли 89-го року. То, так би мовити, це все навколо Карбів гір. До Карбів, ми, ото я вернувшись з заходу, більше ми не верталися. Якось ледо так зійшов спущений на гальмах. Mm-hmm. Просто мова не заходила, бо вже можна було друкувати, писати, то вже не пішло. Говорити вільно, що хочеш і скільки хочеш. Люди підтримали масові мітинги, це було дуже духовне таке піднесення. Тому була чисто вже практична робота. Коли ми зібралися видавати «Карби гір», то хотілося просто трошки так розколисати суспільство. Як то вам так розкрутило вас до такого рівня, що аж депутатом ви стали в 90-му році? Це в березні були вибори, так? Так, 4 березня. Угу. Ну, тут в Івано-Франківську, я не хочу хвалитися, а весь до, ще після 1-го березня. Все крутилося навколо мене. Весь отой опір крутився навколо мене. Опір більшовика. А тим більше після другого арешту. Це вже Надії Стасів на хаті. В неї особняк був, там ми збиралися, був цілий штаб УЕСівський. В тій же хаті її створилася обласна організація народного руху України. Бо вони не мали організації. До нас прийшов той же Яковина, майбутній голова обласної ради, той же Гладиш. Великий юрист, а нині журналіст в обласній газеті працює. Прийшли і наше сприяння просили в тому, щоб обрати Яковину головою народного руху. Фактично навколо цього. Тому я мав тут авторитет, бо радіостанції світу мої інтерв'ю з Заходу крутили на всіх мовах, і на нашій, і на російській, і на польській, тобто всі ці радіостанції давали. Газети так само західні писали, передавалися різні ці репортажі, інтерв'ю зі мною. Тому люди мене знали. Люди знали, і я фактично свій цей округ, я мав по місту йти. Виступив Лук'яненко, він в день похорон, перед захороненням Стуса, листопад, 88. Це ж 89-го. 89-го перед. Так, 89-го, так. 89-го. У листопаді. Він підійшов, він вже був жив у себе в Седневі. І тільки коли похорони відбулися, і він підійшов до мене і каже: Богдане, я ж хочу висуватися, а тут починається якраз передвиборча кампанія. Я хочу висуватися, а там в Чернігові глухий номер для мене, я не пройду. І я йому сказав: Левку, слів нема, вертаємось, приїжджай. Ми тут, Станіславі, вирішимо, ми тобі знайдемо тут місце, округ знайдемо. А я був членом Ради Краєвої організації народного руху. УГС у нас діє, є заступник. Все, весь опір тут тримався навколо УГС, розумієш, Івана Франківського. І я знав що, на Раді руху, як я скажу, так мене послухають. А на Раді руху було прийнято рішення, що по Станіславу мав йти я. Тут два округи. Я і Чучок. Угу. Ті, які прохідні, висували по 4 чоловік, але вони за тиждень, решта троє, вони теж від руху були, мали знімати в нашу користь. Так було прийнято рішення на Раді, на Краєвій Раді. Угу. І коли я це Лук'яненкові сказав, кажу, ти приїжджай як можна найскоріше, і ми вирішимо. І він приїхав. І прийняли рішення пустити його по місту, бо його більше знали по місту, оскільки радіо слухали, газети більше читали. А я біжу по Тисменницьку, бо ці всі села все одно мене знали навколо Станіслава. Я сам все з Тисменницького району, розумієш? І вони мене знали, і для мене не було різниці чи то. Він Штучуком пішов по цьому. А крім цього, я ще ж не сподівався, що ми виграємо. Я не мав ілюзій, розумієш, виграв. Для мене була мета свобідно поїхати по області, так, було ще краще, ніж по Станіславі. Виступів багато провести. Ну, сталося так, що ми, до речі, в мене із 450 депутатів, які були найбільший процент був, щоб було. Який? 87. І ви з першому турі прийшли? В першому турі зразу. Ого. Так. В першому турі зразу. Я дуже мав великий авторитет. От уявився фінансово. Я мав три, почалася передвиборча ця агітація, я мав три карбованці в кишені. Це люди інші мене возили своїми машинами. Розумієш, Микола Процюк, оцей же Білічак, що ми зустрічали, сестру там підключили, інші. Тобто добровільно люди пропонували. Я один їздив з символікою нашою, машина хлопці мав, вони носили прапори. А паралельно зі мною йшов пан Друхіл, такий він зараз працює в архіві тут. Але коли програв, то він став секретарем Тисменського райкому партії. А був у Русі. Комуністичний, так. А був в Русі він назвав. Вівчаренко донедавна був тут деканом юридичного факультету. Він теж йшов від руху. І один Зварич, генеральний директор хутрофірми, який йшов від КПСС. То фактично Зварич працював на мене, цей, що він йшов від комуністичної партії. Він говорив там всяке, говорив, але закінчуючи свій виступ, казав, я вам сказав, ви голосуйте за репліку. Це комуніст цей казав, розумієте? Андрухів, які фактично мали знімати в мою користь, і Вівчаренко, вони ще мене до суду подали би, щоб не зняли знімати. Було таке. Зараз вони друзі, вони добрі, але було таке. Тому я з першого туру дуже з великою перевагою я прийшов. І таким чином я опинився у Верховній Раді. Левко теж прийшов по цьому. Відразу по першому туру. І теж з великим процентом, з перевагою. І таким чином ми попадаємо в Верховну Раду. Я не тільки був Верховний, я ще і в обласну пішов. По місту, по Іванові. Я був депутатом обласної ради. Тому тут нічого дивного немає. Люди, піднесення було, відродження пішло велике. Дуже багато мітингів. На тих всіх мітингів, ну, то району такого не було, де би я не виступав. І в основному ведучим я був виступаючий, не хочу хвалитися. Оті відкриття могил по селах, де були постріляні там, чи січові стрільці, чи вже тепер наші унівці з УПА, хлопці. На всіх могилах це за мною авто приїжджали, забирали ребрик в усі райони. Тому мене люди знали. Нема тут нічого дивного на той час. Але так само, як колись Христа. Дивилися, ті спостерігали його чудеса, що він творив, ніби слухали, коли казали «росни, розтяв». І в 94-му сталося так, що я фактично тими ж людьми, які мене несли на руках, був розтоптаний, звичайно. Тобто абсолютно. Вас знову висували на тому ж окрузі, так? Я так, по цьому самому окрузі. Що мене здивувало? Я член Ради ОРП. Бронюк – член Ради ОРП. Левко в Канаді був, пам'ятаєш, послом. Uh-huh. До речі, я один, хто казав, не їдь. Не їдь в Канаду, Лев. Я чому не їдь? Я йому не казав, що ти є адміністратор нікудишній, але я його знав по лагерю. Я його знав, навколо в нього в лагері крутилося саме барахло. Він дуже довірчива людина. І той же самий Федоренко, пам'ятаєш, який казав, що він його заставив підпалитись. Так. Ну, людина. Хто не знає Лук'яненка, може й повірити, але хто знає, він не може це когось заставити підпалитися, розумієш? Але чекісти на тому підставляли, підсилали йому всяку ту шпану. Федоренко, я ж добре знаю Федоренко, починає битися в груди, що він з Чернігова і любить Україну, Левко останні штани знімає. І тут раптом, як патріоту, розумієш, готов віддати останній кусок хліба. І ось тут раптом він сидить в Верховній Раді, Кравчук запропонував. Після проголошення незалежності послом в Канаду. Я знав, що таке посольство. Там навіть прибиральниця, це є рафінований розвідчик КГБ-ський. Прибиральниця, яка в посольстві працює. Та що в такій країні, як Канада. І приїде Левко туди, вони йому сплетуть лапті. Вони що? Лапті, як то кажуть, москалі, сплетуть лапті. Тобто скомпрометують, розумієш? Ну, але сказати йому це, що ти є адміністратор нікудишній, а він вже голова УРП, розумієш? Я кажу, ти не їдь, Левку, я тебе запросив до Станіслава. Ти є депутат від нас, сиди ось тут і хоч вуса твої покажеш, і то люди від цього будуть наші задоволені. Він мене не послухав. Коли їхав до Канади, робив прощальний вечір. Всіх запросив з Народної Ради, мене ні. Розумієш? Мене одно. Я нічого не хочу сказати. От підійшов оці вибори 94-го року, мій округ, я ще депутат Тесьминицький, чую, мені кажуть, Пронючок. Їзди по окрузі Пронючок. З ким, думаю, а він, Ігнатюк, тут такий голова районної УРП, до речі, виявився тепер злодієм з останнього, возять його. Стрільців, до речі, прийшли. Кажуть, хто Пронючок? Як Пронючок? Думаю, Стрільців підтримував Пронючка? Так, він підтримав, бо той же ж голова репресованих. Всеукраїнського брата. Товариство. А цей тут, у обласному організації. І все це робиться. Пан Василь, я нічого би не мав проти, і я так казав Лук'яненко, коли от зараз. А він, але на цей момент, коли я вже збунтувався, Лук'яненко сидить в будинку Центральної Ради на Володимирській і очолює ту Україну, виборче об'єднання. Пам'ятаєш, це він вже вернувся з Канади, з посольства свого, там сидить. І ось я приходжу, коли побачив, що тут ведуть цього Пронючка, я й до Лук'яненка туди приходжу в Центральну Раду, би мене вчити. Він сидить там в кожусі. Кажу, Левку, слухай, сідаю з ним, отак отут, як отут сижу з тобою. Левку, що це? Він каже, що ну що ви? Ну, ви прислали Пронючка на мій округ. Ну, я є членом УРП, є член Ради, і він. Ну та я би хотів, я розумію, що є мудрі, дурніші, є академіки, а є бездипломні люди. Але я би хотів, аби зі мною узгоджували. Ну, ми в одній партії. Ти мені скажи, Богдане, ти треба от інтересу України чи партії маєш, щоб був Пронючок. Депутатом відтиснеться, я ще поможу йому. Чому робити за спину? А він буквально в смислі, отак поставив руки на стіл Левкота, будинку. Богдан! Та це ж ти в тисниці, а це як? Я забув, що ми туди послали. Біг на Боже, я за тиждень розберуся. Ми виберемо цю. Це слова Лук'яна. І я знову думаю, може справді щось таке. Він в Канаді. Він каже, я стою в Канаді і забув. Проходить десь два тижні. Приїжджаю в театр, ось тут, наш театр. Зустріч з Левком. Після поїздки. І з трибуни агітує за Пронючка, Левко. Агітує за Пронючка, мене ніби нема, мене виключають з УРП. Що я не підпорядковуюся, десь ніби то УРП мала там постанову прийняла, що треба вступати, що один проти другого члени партії, щоб йшла була десь там така постанова. І тут Остап'як, як голова обласної організації, приймає рішення, мене виключають з УРП. І таким чином я... А ті з Заходу, от бачите, я тобі перше почав говорити, в Мьонкіні, я обурився проти того стану речей, які є там, на імміграції. Я побачу, що у цій ОУНР, яку очолювала пані Слава, щонайменше третина чекісти, щонайменше там, функціонери, підправляють, куди треба і як треба. І я почав обурювати, не тільки обурюватися, почав їм казати. Ну, договорився до того, що це вони мене схарактеризували чи сприйняли як ворога, передали сюди інформацію, що ось Ребрик говорить такі речі. Крім цього, коли я, на той момент, як я приїхав, значить, Григоренко, для мене є святі люди, Надійка Світлична, ну, Плющ, які є давніше попали на Захід, вони розповсюджують ту літературу, що це зрадники, що це є вороги. Ну, я не міг пройти мовчки. Я виступив на їх захист. Попав в той же самий спис. Там і Руденко. Так? Руденко, там. Там. Всі там. І я ще не встиг сюди вернутися, бо я був 6 місяців там. Трошки більше, пару днів там. Я сюди не встиг вернутися, як вони вже передали сюди через свої ті чекістські канали, передали, що Ребрикс який такий. Більше того, вони мене в Брюсселі, коли поїхав, а в Брюссель що я поїхав? Я кров з носа поставив собі задачу зустрітися з Довбушем. Бо я ж пам'ятаю ті всі, з тим Ярославом Довбушем, розумієш? А коли я шукав виходу на нього серед наших людей в діаспорі, мені я відчував інтуїтивно, що він був, уже коли я побачив, що з тим антибільшевицьким блоком, з того, що там чекісти кругом, що то була якась наживка, що явно провокація була, розумієш? І я знайшов підтвердження в людей наших, що мені кажуть, точно. Та кажуть, то Ярослав Добуш з розуму зійшов, як він, коли йому відкрилася картина, скільки людей в Україні репресували за нього, що він спричинився. Він порядний, порядна людина, всі мені характеризували його, розумієш? Порядна людина, і він став просто знаряддям в руках. Знаряддям. Так само, як я мало не став. Коли я прочитав у газетах, в їхніх там діаспорних, стільки революційна організація фінансує ось тут бувших політв'язнів своїх, гуманівців, які прийшлись, які суми виділяються грошей, я їм кажу, то ні одної копійки, тому ж Зеленчуку тут на Франківську, на Тудора, кооперативну хату. Ми збирали по рублеві по 50 копійок, щоб хоч трошки, він теж вернувся. Ніхто ні одної копійки не дає, а вони там пишуть тисячі, розумієте? І це, і я попав про ну, небажано для них, я зайняв позицію. Ну, до, афіша, не афіша, гасло. В Україні 3 мільйона комуністів, це всіх перестріляти. Комсомольців через виправні трудові лагеря. Пробую внести їм корекцію, що тих 3, так, 3 мільйони, вони всі вже там, вони такі скоти. Ситуація, ну спитайтеся людей, яка там ситуація, що є багато людей, які просто, один пішов просто за того квитка, бо хоче освіту дістати, той десь діти хворі, той хоче мати професію якусь, той боїться може ще, а той спеціально конспіративно, що то є різні речі. Ну, словом, я попав, так би мовити, в немилість для них, і вони тоді мене вирішили завербувати. Я приїхав в Брюссель. Чому в Брюссель? Бо Добуш в Брюсселі. А вони вже рознюхали, що я шукаю зустрічі вийти на Добуша. І в Брюсселі вийшли в аеропорт, мене представники Амністії міжнародної запросили в аеропорту. І приїхав Коваль такий, Омельян, один із тих таких знаменитих тупорилих, за перепрошенням, націоналістів. І завели мене, кажуть, що ти будеш йти до цього готелю? Йти в нашу домівку українську. Та певно, що я, звичайно, йду до своїх. І вони мене там 3 дні в цій домівці, в Коваля. Коваль там живе своєю сім'єю. То трьохповерховий будинок великий. І я з ними 3 дня, вони мене нікуди не відпускають. Я навіть не знав, що це я закритий, що це я арештований. А коли я арештований, Василю, це я тобі розповідаю, я про це все пишу. І коли я почав вимагати від них слухати, я ж приїхав сюди, не, а правда, що вони закрили, дають мені свої ті, ідеологічні інструкції, циркуляри, бо я все це вижив. А я не знаходжу місця, і мені стидно якось обурюватися, я ніби в них в гостях. Але коли бачу, йде третій день, і починаю казати, коли я приїхав не читати оці, я хочу говорити, пускайте мене десь до людей, я хочу розповідати, яка ситуація в Україні, в Союзі, в тому, що робити, бо я назад вертаюся, свою думку сказати. А я ж не знаю, хто там Бандерівці, то Мельниківці, чи того всього не знав, розумієш, пізніше все це виявилось. Кажу, я хочу зустрітися з Добушем, я хочу з ним поговорити. Я це сказав, вони мені тоді почали не вербувати. Ти не будеш говорити все це, що ти кажеш, а ти будеш в тому руслі, ми тебе просимо, ми тебе хочемо включити в свою організацію. От саме тому ми дали тобі ті всі циркуляри, дали ті на столі, що тут лежить, аби ти ознайомився і знав, що говорити. Цей Коваль, вони хто? Хто вони? Який наступ? Він Бандерівець, вони революціонери. Революціонери великі. Угу. Бо то бандерівці і різні. Ми ж там, там наробили, натворили страшного венєрету. Але це самий славина людина. І коли він почав мене вербувати і обіцяти, скільки вони мені будуть платити за це, біг не бож, я кажу йому, слухай, от буквально, я його вислав і кажу, пане Коваль, в 67-му році, навіть скоріше, в 65-му, Були такі мудрі тут в Івано-Франківську, які мені казали, тут напиши, Богдане, і не будеш сидіти в криміналі, і йди на свободу, і будеш наш чоловік. Кажу, я розумію, це був ворог там. І вони правильно з свого боку робили. Ну тут я приїхав до вас, до революціонерів, ви мене вербуєте. Я з України тільки що, звідти я знаю, бо живу це. Постійно живу, я так вам маю ту руку на пульсі тримаю. І ви мене вербуєте, хто ви? Маючи 300 німецьких марок в кишені, не знаючи мови, Василю, я тобі кажу, бельгійською. Я вхопив ті двері, я вже зрозумів, чому це я закрив. Я зірвав їй ті двері з петлі, зміг? Хватанув і пішов по Брюсселю світ заводу. Вони мене догнали. Десь, може, з кілометр я прийшов. Просто пішов світ заводу, я не міг з ним. Вони мене догнали, їх троє з Ковалем. Сядемо, давайте, пане Ребрик, сіли ми там на якісь зупинці автобус. Сіли, вони почали вибачатися. Ми зле зробили, ми то-то-то-то. Більше нам, ти нам вибач. І словом, вони відступили. Нібито. Це на словах вони відступили. А насправді вони про всього-навсю змінили тактику. І вони, я сюди ще не встиг вернутися, як вони вже передали сюди інформацію по своїх каналах, що то, а, ще пропонували мені роботу там. Не тільки вони, до речі, на Радіо Свобода мені пропонували. А я відмовлявся, бо ну, я не міг там працювати, мені там зле. Розумієш, там в тому світі. Я вертався сюди, тим більше, що я переконаний був, твердо переконаний, що центр боротьби з більшовиками нині в Україні, я не можу поза цим бути. Тут моє життя і тут я залишуся. Вони це зовсім інакше трактували. Що це я приїхав, вони так казали там. Я сміявся з того, мені в очі казав. Я сміявся, звичайно, з того, що це я приїхав там намутити в цій діаспорі і назад вернувся як агент. Вони мене здали англійська розвідка мене арештувала. Вони ще що, дивися, ось з цього Брюсселя, як я вертаюся. Значить, я був перед цим, десь місяця зо два. В Штутгарті я мав в політичному інституті зустріч з німцями. Тоді якраз Горбачов був тоді з Яковлевим у Німеччині. І після моєї лекції, так, сьогоднішньої твоєї тут в університеті, до мене підійшла німкеня, а то всі німці були, я в українській мові заговорив. Меліта її звати, вона родилася в Україні, виросла в Україні, і в Росії їх потім були, заслали. Вона, я знаю, з Нікополя, але в 73-му році виїхали з батьками туди, в Німеччину. І вони оце живуть. І вона прийшла, вона знає. І запросила, каже, а мій чоловік, її чоловік-бізнесмен, поїхав на зустріч з Яковлєвим. Він один із перших, хто мав в Шереметьєво оті швабський домик, ресторан. До нині він має. Один в Ленінграді, один в Шереметьєво. Чому я знаю? Бо він мені перевозив комп'ютер і ту множильну техніку. Цей Ганс, її чоловік. І я через оцю Меліту, коли вона мені сказала, що він поїхав, її чоловік, на зустріч, питаюся, чого, вона мені каже про ці ресторани, що він має. Тож 89-й рік, це якраз тільки починалися оті кооперативи, знаєш, ото загравала Москва з заходу. І я попросив, зійшовся з тою Мелітою, вечором він прийшов. Чи він би мені не перевез? Бо то ж не можна було техніку перевезти. Навіть комп'ютер тоді не можна було перевезти, бо вважалося множильну техніку. А Меліта це каже, перевезе, він буде везти свої баняки, комп'ютери кухонні, там, знаєш, вся, остатку холодильники, на фургонах. І перевезе і це. І він мені, він погодився цей Ганс. Ну, але то я ще ж не знаю, що там в Брюсселі на мене чекає. І коли він каже, десь через два місяці він буде везти, коли на той момент, як ми домовляємося, що через два місяці буде він їхати до Москви, везти оті свої баняки, комп'ютери, кухоні, знаєш? І я є в Брюсселі, ось тут якраз в тому будиночку, підходить тих два місяці, де мене вербували. І думаю, я позвоню туди Ганцеві. Чи по нашій домовленості йде чи ні. А Меліту попросив, що навколо Кагибня, і щоб ніде вона нікому не говорила, бо довідаються десь. І зірветься, я ж переживаю за їх бізнес-план, бо знайдуть, що той перевозе не то, що треба, розумієш, і можуть зірвати. І ось я дзвоню, вона мені відповідає, приїжджай, а це в п'ятницю. приїжджаєш, літак в 4-й годині з Брюсселя, ранку, в 6-й він в Мюнхені. Ми тебе зустрінемо з Гансом в аеропорту і поїдемо до Штутгарта. Це 280 кілометрів ще від Мюнхена. І все зробимо так, як має бути, там, в них. А це я тобі так про цих німців вів для цього, щоб далі, про наших гоїв, цих великих революціонерів, задрипаних, тепер просто. Ці, коли відступили, щоб не вербували, розумієш? А, ну, я вернувся, думаю, то куди? Та йду до своїх. Бог знав, що вони там пробували не вербувати. Перегов, провів там скільки, кілька зустрічей було в мене в тому Брюсселі з бельгійцями. І ранком взяв, а квиток ж у мене є, оце до Мюнхена на 4-й годину. Вони мене провожають в аеропорту, провели, посадили на літак, до паспортного контролю, звичайно. Я сів, полетів в Мюнхен. А вони, та наша служба безпеки, та яка наша, Голубіті, щоб Бандеру фактично, вони вбили, ніхто інший, не Здожинський. Літак прилетів у Мюнхен в 6-й годині ранку. Вони з Брюсселя ці свої служби безпеки позвонили в Мюнхен, що Ребрик полетів цим літаком. А ті вечором напилися, їм де в 6-й годині прийти зустріти. Думають, куди він дінеться, він прийде на ту квартиру, Ребрик, де він в Мюнхені живе. І на що нам їхати на 6-му? А я тим часом не появився в Мюнхені, бо я в 6-й годині на Меліта з Гансом зустріли. І ми від літака у Штутгарт. В Штутгарті запакували ми техніку Гансові, ті прогони. І він каже, ну, Богдан, ну, через неї, бо він ні гугу, ні по-русски, ні по-нашому, через Меліту. Що ти будеш їхати? То і неділя, субота. Після обіду вже, завтра неділя, я тобі покажу свої винні погреби, я тобі покажу своє господарство, трохи відпочинеш, це в Штутгарті. Гьопінген, це від Штутгарта ще так, якби районний центр, як тут на Сколомеї. Гьопінген місто, там в нього філії, так само є його, він величезний бізнесмен. Ну і я лишився, думаю, справді, що я? В понеділок, це я її в суботу, відпочиваємо після обіду, в неділю в нього. В понеділок ранку дзвоню тій пані Німкені, в якої я жив, в Мюнхені. Вона, до речі, вивчила українську мову. Шмідт, Гельмтруд Шмідт, ну така жінка. Скільки я сидів, вона мною займалася в тій амністії, в секції німецькій, міжнародній амністії. Я дзвоню їй в понеділок, а вона сльозами, Богдане, а ти де? Я кажу, та я в Штутгарті. Та тут сказали, що ти вже в Москві. Я кажу, ну а по телефону довго не хочеш говорити, хто там, а вже приблизно догадаюся. Ну сів на поїзд, приїхав, довідувався, а вони розпустили чутку. Ті йолупи, за перепрошення, мене посадили в літак, що летів на Мюнхен. В Мюнхені я не появився. Ці роблять висновок, що то є страшний шпіон. В повітрі, це адміністрація Брюсселя, брюссельського аеропорту, спрацювала на нього, що його пересадили на Москву, і він попер у Москву. Ну такі от не були це пігме, боже, такі не було. Я приїжджаю, мене зустрічають, розумієш, в понеділок там різні розмови навколо цього, говорю, хто що. Ну, нічого мені не залишається. Кажу, та так, це я вже з Москви вернувся. То я полетів в Москву, вже з Москви, передав інформацію, тепер звідти. В такій от ситуації. І я опинився і там, і тут. Передали вони сюди. Я приїжджаю і вже чую тут от відголоски тої ситуації, чи то клімату політичного, який є. І оскільки вони, оця організація, наші революціонерів, до 93-го року вони не визнавали нашу незалежність, тут накручували все своїми людьми, що то ми зрадники, от ми пішли в парламент, нас більшовики проковтнуть, і робили все для компрометації нас. Це була большевицька провокація. Так, це провокація. І вони тут в Станіславі. Найбільший огон я був викликом на себе. Ну, наприклад, я кажу підтримати Кравчука, вибрали президента. Прошу їх, підтримаємо, ну, але ну, вибрав вже той народ, ну щось треба рахуватися, буде погано робити, будемо підправляти, будемо кричати, будемо бити, будемо перевибори. Але не можна сказати, що то Україна є знову колонія, так, не сміхуватися, продався Кравчуку, і вони з нічого робили проблему. А коли ще на 94-й привезли Пронючка, І тут ті всі сили Круцькі, Пуцики, за перепрошенням, це вся шпана Кунівська, яка потім вони створили, я всіх їх дуже добре знаю. Частина там є нормальних наших людей, патріотів, які справді хочуть прислужитися, але керівництво все це є дуже провокативно. І вони розкрутили, Пронючка піднімають, що він є голова братства репресованих. Товариство репресованих. Мене всіляко, нічого не зробив, всякий такий. Фактично мене не виключив той, що виключили з РП. Ну, в газетах розписали, Ребрика виключили з РП. І так. І таким чином я, але я йшов по своєму окрузі, я не мав ілюзій. Другий раз я маю. Я людям це казав, тепер я виграю. Я куди йду, люди мене сприймають, що ти мав рацію. Визнають. І казав, я не маю рацію, не маю ілюзій, я не переможу. Але я вам кажу, що ви робите зле. По цій ситуації отак, по цій отак, по цій отак. Я тут розставляв, так би мовити, по цих, по поличках все як треба. Ну, звичайно, я набрав найменше голосів із всіх, хто там був. Я був на останньому місці по кількості голосів. Так як колись був перший, то тепер останній. І фактично я був вибитий, ні роботи мені не дали, абсолютно нічого. Я був кинутий, а вожді Кунівські казали, ми доведемо Ребрика до того, що він кинеться з 9-го поверху. І чесне слово. Це пан Кобрик, тут такий великий секретар, до речі, моя родина. Це заявляв кругом. Ми доведемо, що він викинеться сам. І справді вони створили мені страшну атмосферу. Від своїх людей, навіть якщо вони кажуть неправду, мене не болить. Я готовий до цього. Найбільше мене болить та не і в тій ситуації, що вони дали можливість більшовикам сміятися з мене. Самі більшовики, тих, яких я не сьогодні частина вже вернулася назад в адміністрацію обласну і міську, тих, яких я в 90-му виганяв. Ото винесення Леніна, ліквідація пам'яті, все це моя робота тут, в області, розумієш? Та й не тільки в області. І оце, що наші зі мною так поступили, наші патріотичні організації, якраз дало можливість більшовичкам посміятися з мене. Вони, ну що, ну як, де ти? Ну і так було. Я 2 роки був фактично без роботи, потім Ткач каже, йди до мене, це голова Тиснянської адміністрації. Бо вже побачили, хто такий про нічого, вже побачили, що дали маху. І я був у нього радником. Нічого не робив, фактично сидів я, там він мені пару рублів платив, чи гривень, і це поки не пішов на пенсію. То я був в такій ситуації дуже складній, Василь, чисто політично. На якого року? З липня 98-го. А тепер же ж ви десь теж є радником у кого? Я у вишивника, голови обласної адміністрації, з питань політичних. Політичні. Тепер я пам'ятаю, як ви повернулися до партії, так, але вже до республіканської християнської. Так. Бо там нас теж витруляли з УРП, то створено було комітет, і ви то підтримали. Так. Угу. Я підтримав. Мене дуже стривожило, бо я так би мовити, не завертав ніколи, не лицемірив і не говорив неправди. Я знав, що УРП є найбільш серйозні і патріотичної, і інтелектуальні сили, національні. Це я не мав відносно сумніву. Мене серце боліло, що ніхто за мене не заступився. Розумієш, коли мене виключили з УРП, ті ж в першу чергу політв'язні, мали би заступитися. Навіть якщо б у мене був гріх якийсь, розумієш, мали би заступитися. Ну, ніхто. І мені було трохи неприємно це, розумієш, мені було тяжко усвідомлювати. Тому без політики я не міг жити, бо то ж мій смисл життя. Пішов до ціле НДП, запропонували до тебе, що я був заступником голови обласної організації, НДП. І це. І оце як вас повиключали, розумієш, вже вас, я зрозумів, що то є справа. А я знав, хто це робить. Це робить та Гані музика, Гані Дєні музика з Тицького Слава. Це переброження. Слава, це її робота і агентурна. І в мене викликало дуже величезну тривогу, тому я покинув НДП. Я покинув, бо НДП нікуди не дінеться. І я пішов до вас, я пішов за вами, пішов, бо треба було. Я так вважав, це моє внутрішнє переконання, що справа серйозна над тими нашими, і так ще не добитими, але політично грамотними і державницькими кадрами. Поступила це все на Волош, тому я мусив піти до вас, забути про те, що було. Я маю на увазі ВРХП. Бо там я бачив це своїм. Тим більше, що змінилася назва, тим більше я собі не треба нікого, я ніде про це не говорю, але я знаю, що той же Горінь чи інші прекрасно це все розуміли, що сталося. Тому я пішов в РХП, і я вважаю, що ми добре, що я добре зробив, і не жалію. Добре зробили. Так. Добре, що ми з вами аж до сьогоднішнього дня фактично довели цю розмову. Так. Але я хотів би повернути, щоб ви повернулися до деяких епізодів минулого, того ув'язнення. Так. Бо я знаю, от там навіть у довідці пишеться там про ті етапи, як вас тяжко пресували. Так. І чому вас так тяжко пресували, аж навіть було того, що з тим хрестиком і то. Так, от, якби ви про це трохи розказали. Значить, чи можна зупинити така ситуація? Деякий час? Прошу? Можна зупинити? Чи ні, говорити? Все нормально. Угу. Значить, коли ми, ну ти знаєш, бо ти ж за дротом теж не один день, коли Москва все робила, аби заперечити, що політв'язні існують. Коли ми пробили ту стіну, і світ про нас пішли публікації по цілому світі, в тому числі нині ж ти показував Стусові, на мікропапери пішло, Москва робила все, аби якось довідатися КГБ, аби шлях виходу інформації. І особливо їх це боліло, що зі спеца. Ми нас називали крейсер Сосновку, так кабіс називав, не крейсер, бо то ніби до моряки в Смугастому, і той барак так само там такий, на крейсері. І вони почали шукати виход. Оця профілактична робота, що вони час від часу брали на перевиховання так зване, вони практикували ще й після війни. Людині там обіцяли, бо той принцип «бий сам себе», тобто «розкайся», «визнай вину», якої, особливо тоді, коли її нема. Людина сама себе вбиває, в неї фактично повністю нейтралізована на ціле життя. Вони це робили, але актуальніше, найактуальніше стало, вони почали шукати виходу інформації. І я кажу це про себе. Вони мене два рази возили сюди, в Івано-Франківськ, і відкрито казали. Відкрито казали, що вони хочуть. Що вони хочуть канал. А перед цим були теж бесіди, але ми з лагеря не привозили. Казали так, три речення від тебе, Богдане, від тебе. Бо ось по вироку будеш бачити, першому моєму у 67-му році, то я ще частково вину якусь свою визнаю. Розумієте, там? Там, частково якусь вину. Я не знаю, чому я це кажу, що я, що я там перед своїми курсантами говорив. В другий раз я ніде не визнаю вину, в тому вироку є, і навіть заперечую перше моє ув'язнення, що там була вина. Я винесу. А вони вимагали, вибачте, я помилявся, осуджую свою антирадянську, більше не був. Але з лагеря по цьому, це на слідстві говорили, після слідства, в лагері це казали. А два рази возили мене, чому два рази? Бо я з ними почав так само трохи грати. У мене натура така, я думав, аби він... Авантюрна. Так, така натура. Ні, по відношенню до них не авантюрна, але така розвідувальна так само. Ага. Побільше довідатися з них, що вони хочуть, і потрохи познущатися над ними. Ну і то й цікаво поїздити, час скоріше йде, знаєш? І ось мене вони перший раз провели, то... А коли саме вас були? 77. Там час який був? Це був червень місяць. Червень. Так. Червень місяці. Вони мені, мене привезли сюди і відкрито поставили питання. Ми знаємо, нам відомо, що ти знаєш вихід інформації з лагеря. Нам не треба казати, хто, скільки. Нам треба як. От як виходить інформація. Метод. Більше ми нічого не хочемо. І ми тобі даємо свободу. Ти виходиш. Ти нам інформацію, ми тобі свободу. Ну, і я навколо цього з ними почав грати. Я не знав, що я їх не обдурую, і я не пробував їх. Але максимально, що я можу зняти, тобто, що мене цікавляться, що вони знають, що вони не знають. І я над ними трохи познущаюся. Я зайняв таку позицію, що я вам не скажу, бо ви є хто? Ви холуї московські. До речі, а поіменно ви знаєте тих людей? Кошнір, Медведєв, це які? Каябісти, так. Угу. Черкасов, тут такий був полковник. А ті, які зі мною працювали, це в основному цей Черкасов, Кушнір. Кушнір десь тепер в Чернівцях чи що. Медведєв. Це вони зі мною ці бесіди вели. Ти виходиш. Значить, є Ти нам канал, ми тобі суд. Я зайняв таку позицію. Ви заперечуєте, що... Ні, по-перше, хто ви такі є? Ви КГБ? То що КГБ хоче посади, хоче випустити. І на це відразу письмову заяву. І їм, що вони... КГБ є головним господарем в країні. Це підтверджує те, що я казав, в чому мене звинувачили. Хочуть посадять, хочуть випустять. І потім їм... А суд не при чому? Суд не при чому. Я з ним, ви є хто? І кажу, якби мені ще десь сказали, там, на рівні Щербицького, Федорчука, то може я би ще подумав, як там з ними. А ви, вам сказали застрілити репліку, ви сказали посадити, скажуть випустити, випустити. Ось таку я з ними вів. А вам не скажу, бо я не пробили, я знаю вихід, так, знаю вихід. А я вам її не скажу, бо який дурень скаже, чи зрубає той, ту гілку, на якій сидить. Ви цього хочете і далі будете тримати ще більше, не тільки мене, а всіх інших. Не скажуть, бо вам пов'язується. І ось вони мене тлумачили, тут 2 місяці я тут був. І в кінці кінців закінчилося цим, що я кажу. І вони тоді мене відвезли назад в лагер. А опрацювали оцю мою, їхню, мою позицію, опрацювали. Що я хочу до вищого начальства і тим ніби я повірю. І на другий рік мене беруть з Мордве на літак, ну до Москви везуть Столипіна, в Москві на літак, от як ти сьогодні студентам розповідав, ну, на задні сьогодні, слідущий рік, 88. І це на літак, і знову сюди, і знову ведеться, даються гарантії, що Федорчук, дає, що Щербицький, і Ляшко, і всі на купу там, вони вийдуть до президії Верховної Ради, вона послухає. І я вже тут з ними зайняв, вже бачу, що вони готові до цього, що перше, справді можуть мене вести туди, казати. Я зайняв непримириму позицію, сказав, що з вами я говорити не буду, і вам ніякої інформації я не даю, бо я не знаю. Ну, взяв трошки. А вони знали, звичайно, що я знаю, тим більше, що я не в той рік тому казав, що знаю. Я не знаю і не скажу. І ось вони, коли мене повертали назад, після першого етапу. Який там місяць уже був? Це так само літо було. Самого Івана. Року? Це 78. 78-го. Самого Івана. На етапі. Значить, ведуть, везуть етапом. До Києва. Поїзд.